شروع کوم په نام د خدای چې ډیر مهربان او بخون کوي دی. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اي خلقو لختن هغا الرب نويري جيشي هغا تاسي لجوتان سفايدا كري او لامغا تان سيداغا جورا من سراولا او لجي دوارو نوي فنالي كي دور نارنا او خزي وارک دلم داغا خدای پاک نوی رگی چه داغا پو وصله تاسی یو لبلنا خپل حقوق واری او دخپل والی او پیوان دنو لغو سولو نداداو کئی باور ولری چه الله پاک پر تاسی سارون که دی. و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. دپلار ملیو مالونه هاغو تبیرتا وسپاری خم مال فبد مال مبدلوی او داغو مالونه لخپلو مالونو سره په ګډولو مخری دا ډیره لویا ګنا ده. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا قَالَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. کتاسی ویریگی چه لپلار مریو سرب عدالت و نشوی کرائنو کمی فضی چه ستاسی خوشیجی دا غود سا دا دو دو دریو دریو سلورو سلورو سرا نکاو کرائی و کلتاس سرا دا اندیس نگی چه دا غود سرب عدالت و نشوی کرائنو یوخزو کرائی یا لحقو ویندونا از دیواجی کار وقتی چه تاستا پلاس در غلی دی پا دیروگا لبی عدالتی نا فخشان زغر الكدائي شيء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طلن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. او دخوه مهر فخذره فرض جنلي وركلي البته که هاو پا خپلا خواهد تاستا بخشش کری نو تاستی آغا پا خوان سرا پرلائی شئی. وَلَا تُؤْتُ السُّفَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. او خپل هاگا معلومه چی الله پاک غستاس لپاره د ژوند د سمبالښت وسیله ګرځولې ده. ناپوهانو ته مسپاری البته دا هغو د خوراک او اغوستن لپاره یې ورکړی او هغو ته سمه لار ښوونه وکړئ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان وليا فليستعفف تعطف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. او یتیمان تر آزمین لاندی ونیسی تر دی پوریچی آغو دی نکا کولو وای منگ تر ورسیگی بیا کتاسی پا آغو کی اہلیت ولیده نو دا آغوست منی آغو تا وصفاری داستی هیس کلا مکوی چی دی انصاف لحد نکی رای وکری آو لدی غیرنا دا آغوست منی پر بیلا بیلا وفری چی که آغو لوشی پل حقوق با در سخوو گواری د یتیم کوم سفرست بډای وي هغه د پرهیزګاری نه کار واخلي او کوم چې بې وزله وي هغه د په معروفه توګه وخوري بیا چې کله د رشتمني هغه ته سپاري نو خلق دې پرې شاهدان ونیسي او د حساب اخیستلو لپاره الله کافی دی. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. دناري نو لفارة فهغا متركاتي چه مور او پلار او خپلوانو پریشی وی او د خلو لپاره هم پاغ مطرکا کی چه مور پلار او خپلوانو پریشی وی که لگوی او که دیره او دا برخه د الله لوری تاکل شوی ده. و اذا حضر القسمت اول القربا والیتاما والمساکین فارزقوهم منه و قولو لهم قولا او کله چې د ویش په وخت کې د کورنۍ خلک او یتیمان او د وزل راشي نو په دې مال کې هغو ته هم څه ورکړئ او له هغو سره په خوږه ژبه خبرې وکړئ. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلقو تا دا دی خبری پا نظر کی نیولو سرا زیرا کول پا کارد چی کها غول پا خفر لزان و روستا بی وزنی اولادونا پریگی نو دا مرد پا وقت با دا خپلو اولادونو لپارا سنگا زوری دلو نو باید چی آغول خدای ویره جی آو رحتیا وینا وکری